Háromnegyed hét van, és most azt hiszem, hogy izgalmas pillanatok következnek a Petőfi délutánban, hiszen két vendégem van, nem is akárhonnan, Los Angelesből, viszont magyarul beszélnek vendégeim. Egy rövid kis bemutatkozást kérek. Pintér László vagyok, és Pintér Böve, azaz Erzsébet. Rólatok azt érdemes tudni, hogy a múltkori modem időkben már megszólaltatok, illetve Laci megszólaltál, hiszen küldtél nekem Los Angelesből egy egyperces kis tudósítást, mégpedig a Jurassic Parkról. Hogy is történt ez? Ez érdekes volt, mi elég lusták vagyunk írni, ezért úgy döntöttünk, hogy egy Pentium számítógépen digitalizáljuk a hangot, egy mikrofonnal, mikrofont kapcsoltunk a számítógéphez, és egy úgynevezett wave file-ban rögzítettük ezt a kis tudósítást, ez kb. Egy perc volt, azt hiszem. Pontosan. És e-mailben elküldtük Árpinak az interneten keresztül. Közben persze voltak bakik benne, úgyhogy meg kellett egy kicsit editálni, és ez a Windows 95-ben nagyon jó ez a program, amit úgy hívják, hogy Sound Recorder, ez a felvevő program. És hoztam egy nagyon érdekes ajándékot, ez egy t-shirt, a hallgatók nem látják természetesen, a tudósítás a Jurassic Park Ride-ról, vagyis a hullámvasútról szólt, és ez a t-shirt pedig, ott kaptuk ezt, én az MC Universal Studio-nak dolgozom, számítógép programozó vagyok. Ott abban a filmgyárban? Igen, ahol a filmeket készítik, és a Ride-ot, vagyis ezt a hullámvasútot megnyitották a dolgozóknak, rajtunk próbálták ki természetesen, mindenki csurom vizes lett, és ott kaptunk egy ilyen t-shirtet, amire rá is van írva, hogy sneak preview, vagyis egy olyan betekintés, ami csak a benfenteseknek szól. Böbe, mióta vagytok most Magyarországon? Egész pontosan június 14-én érkeztünk. És mióta vagytok az Egyesült Államokban? 1989. szeptembere óta, 7 éve. Azóta, gondolom, az interneten keresztül tartjátok a kapcsolatot a nagyvilággal. Így van, sőt, nagyon-nagyon örülünk, hogy azt hiszem most már egy 3 hónapja a Petőfi Rádió műsora élőben hallható, úgyhogy főképp szüleink voltak nagyon boldogok, mert van egy saját kis bizniszem, úgyhogy 2 komputerünk van otthon, az egyik komputer a sarokba beállítva, behangolva a Petőfi Rádióra interneten keresztül. Ami folyamatosan szól? Folyamatosan szól éjjel-nappal. Vannak kisebb problémák, amikor kidob a komputer, megfagy, de ez nem a Petőfi Rádió hibája. De nagyon-nagyon élvezzük a műsort, nagyon színes, ahogy mondtuk, üzentük neked e-mailben, megváltozott, és nagyon-nagyon tetszik minden. A hallgatóknak annyit elárulok, hogy mi most találkoztunk személyesen először, eddig csak levélben tartottuk a kapcsolatot, úgyhogy tényleg egy izgalmas pillanat. Egyébként mennyit változott az ország 89 óta? Nagyon sokat. Nagyon sokat változott, azt hiszem, hogy a gazdaság egy kicsit halad afelé, hogy azok az emberek, akik önállóan akarnak valamit tenni, biztos, hogy sokkal könnyebben tudják. Mi próbálkoztunk, nekünk a barátommal volt egy üzletünk, amikor ékezetes betűkészleteket készítettünk számítógépekre. Akkor te már Magyarországon is számítógépeztél. Igen, én már számítógép programozó voltam itt is, és akkor ezeket a betűkészleteket építettük be számítógépekbe. Elég sok ellenállásba ütköztünk, mert ez a mi saját üzletünk volt, és nagyon nehéz volt ezt csinálni. Most én azt hiszem, hogy ez sokkal könnyebb. Köszönöm szépen. Ezt a pólót megtarthatom? Természetesen. Roland és Szonya, mit szóltak hozzá, milyen pólót kaptam? Gyönyörű. Köszönöm szépen, érezzétek jól magatokat Magyarországon, és hallgassátok velünk tovább a Petőfi Rádiót. Köszönöm.